خاور لاندې افسوس ارمان ارمان دي پر روغ مټ وینې د تور خاور لاندې افسوس ارمان ارمان دي د کور نورا کا تاج منورا افسوس ارمان ارمان دي د کور نورا کا تاج منورا افسوس ارمان ارمان دي چه مر گئے دے د ہجران تے افسوس ارمان ارمان دے پر روغ مٹوے نہیں د تور خاور لاندے افسوس ارمان ارمان دے مرزا ہتا سے مر گئے وختو افسوس ارمان ارمان دے مرزا ہتا سے مر گئے وختو افسوس ارمان ارمان دے نہ خبر یہ بابا جان دے افسوس ارمان ارمان دے پر روغ مٹوے نہ د تور خاور لاندے افسوس ارمان ارمان دے عبدالملک اخر سنیا افسوس ارمان ارمان دے عبدالملک اخر سنیا افسوس ارمان ارمان دے لجنا مشکو در ریحان دے افسوس ارمان ارمان دے پر روغ مٹوے نہیں د تور خاور لاندے افسوس ارمان ارمان دے د شایگ جان جنازہ اخلی افسوس ارمان ارمان دے د شایگ جان جنازہ اخلی افسوس ارمان ارمان دے اخیر نئی دیدن دکڑم تلے میتوان دے افسوس ارمان ارمان دے پر روغ مٹوے نن دا تور خاور لاندے افسوس ارمان ارمان دے خبیر اللہ درنا قربان شم افسوس ارمان ارمان دے خبیر اللہ درنا قربان شم افسوس ارمان ارمان دے افسوس ارمان ارمان دے پر روغ مٹوے نہیں د تور خاور لاندے افسوس ارمان ارمان دے دا چپ زوان ازوان ایترومی افسوس ارمان ارمان دے دا چپ زوان ازوان ایترومی افسوس ارمان ارمان دے بزڑ دا دے کی فیت اللہ چپ تگران دے افسوس ارمان ارمان دے پر روغ مٹوے نہیں د تور خاور لاندے افسوس ارمان ارمان دے پر روغ مٹوے نہیں د تور خاور لاندے افسوس ارمان ارمان دے افسوس ارمان ارمان دے افسوس ارمان ارمان